پکمرز باندې چې پوک وهلی شي بده کې پښپېلای کې پښپېلای کې پوک وهلی شي دا ټول ارواح دې ورته حال دې غایې الله تعالی عالم دې په هر پټ باندې غي په معنا د هر پټ سره دې الله په هر پټ باندې عالم دې و شهادت او دارنګ الله تعالی عالم دې په هر کار باندې کوم څه نه چې زمونږ په پټ کې الله ته څه پټ نشته او کوم څه نه زمونږ مخې ته دی په دې ټول باندې الله تعالی عالم نشته دا الله دې علم نه بهر نه دی نو چې دې ځای کې ګوره دلته مړی پراته دي کنه دا خو معلومه ده چې دوه ګوتې ځای باندې خامخا دې مکه نه به مړی وروځي په دې څومره عالم تیر شوی ا تاسو چې اوس تا کومه آبادې قبرستانونو ته وګورئ نو چې نو دې تاسو راځي نه هیڅ خدا پته نه کیدا قبرستانونو نن ته آبادې شته څه نشته هغه کوم چې دا زموږ پلان کې دی دا به پته کې ملي آبادې کړی اور غانه به څه ولا کوي دا کوم رډي دی یا څه ته دا د محمد اسلام باندې نه والے تر دې زمانه کو وسو چکه تر الله نور څه پته نشته او هو الحکیم او دا الله تعالی خاوند حکمتونه دې په فیصلو کولو کې القدیر خبردار دې په اعمال او خلق باندې دې مخلوقات او عمل دا الله تعالی نه پټوري او دا حضرت ابراهيم عليه السلام واقعا بیان لې او تاسو نه دا مسلم بزرګو هم مشرکان په دې باندې او دا اهل کتاب په دې باندې چې دغه دا واقعا بیان شین دا په ټول باندې پټ شي مشرکان خپل بمبن شي او دا اهل کتاب خپل بمبن شي وردا کو معلومه خبره ده حضرت ابراهيم عليه السلام دا یعنی ضرور دا مناظری د بلو دا به وایس خان ابراهيم يا تاسو ابراهيم عليه السلام دې وي هدار پنتا اذر دې کې اوسه کې تلاش کې دا اذر دا به حضرت ابراهيم عليه السلام د بلار مونږ له خدای د لقب او خدای تر ده خو په تعارف ده د بلار مونږ له اذر دا د لقب ده او څو کوئی اذر د تر ده او تر خپل ویل کیږي حدیث کې مرادي او څو کوئی اذر مونږ له بلار او تعارف لقب دې دې عشق بیانې او څو کوئی اذر د دې بوت مونږ ده دغه کوم بوت باندې کی کولا دې دې لاک پادری وپا چې کوم بوت باندې بده ته مهر او صدقات نور هغه په قابل نه باندې ځین او هغه نور په لاره ده لکه سری زمون په دې زمانہ کې دا وزیر برای مذهب حضور راځي او شه دا و وایس قال یا کا چې ابراهیم علیه السلام دې بي هدار پر ته قران ول پلار دې اذر او صلات کو نور ظاهر باندې قران پرې اتا تفذ اسلام آیا غنی ته بوتان آد حقن اقرار ده بند گئے اتتخذو آیا غنیتو اصنامن بوتان آلحتن حقدار تو بند گئے داد بند گئے حقدار تو گنی کی داد بوتان تو بند گئے حقدار نزا خدا ہے نمانا وہ رکھے اکسا تو انی آراتا جن انتا و قوم اتا قوم اتا فی ظلال مبین فخدار گمراہے کے سارا خلقی دا بیلا رہے اتا سلار مبین بوتان کسے مندے گا ہے اللہ تعالیٰ وی لکا سنگ چما دیتا دا بصیرت بنتا ورکڑی دے کنا دا قوم ورکڑی دا دلائل سرا اور ابتا اللہ حق خو خلاف تو قوم دے تو قوم خیل بل طرف کروان ابتا اللہ حق خو کذالکا کما ارائناہ البطیرت فی دینی ہی والحق فی خلاف قوم ہی اللہ وی لکا سنگ چما دیتا پو دینی ورکڑی وا او دیتا ما حق ورکڑی خلاف تو قوم دے دنا کذالک نوری ابراہیم دارنگ سنگ منگ ابراہیم علیہ السلام کا ملکوت السماوات علامات آسمانون و الارض و دزمکو دزمکو دا آسمانون علامات ملکوت چلے کنا یا کو مبارغہ دے ملکا لکا جبروت راضی ملکوت راضی ناسوت راضی دیتا منگا سوائی مبارغی سی تا اللہ تبارک و تعالی او دلتا مراد تے نسوشو دلائل بشی چا اللہ تعالی دلائل تباس ہے دا آسمانون و دزمکو چاہتا ورکو حضرت ابراہیم علیہ السلام تبیہ بدا سلتے مکو او کده ملکوت معنا آیات چی لکه دگر مفسیری مدارای ده پا معنا ده نقص ده معنا داره چی اللہ تعالی وی او قول من حضرت ابراهیم علیہ السلام کا اغا علامات چی کم اسمانونو کی دی او اغا علامات چی کم اسمکو کی دی اسمانونو علامات کو معلوم دی شمس ده قمر ده نزول ده سوری موری اور دارنگی علامات ده اسمکی اغم غرون دی سمندرون دی دارنگی لاند اسمکا دا غنی بودی دا سلون دی اللہ وی دا قول مو تو قول اللہ خود دی قادر دی چی دی دی انسان اولاری عرش عرش اور قادر پدی نه کوئی دا عرش حجاب د مصدر کی دا الله قدرت په خدا لري نه دا الله تعالی ته دا ټول کوي سر پارا ليستدل به دا تقدیر وقا مقا کوي دې دا پار چې دې دلیل ني سي په دغه سونو سرا خلاف قوم پر د خپل قوم خلاف د دلیل بیان نه کنه بوي نه دا الله تعالی ورته دا اسمانو ما علامات مخول اور دارنګ د سمکه ورته خپل ارسي او تاسو کا مثال ته وره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم عراش په نو واپس راغی نو سار دی ته تاسو چې وخت وای ته بیت المقدس ته لري ال تعمقم کړي دی بیا دینه لګي دی اسمان ته قدرې نو بیت المقدس څنګه راځو پیغمبر علیہ السلام وی چې صفا کا ساتلون کا حضور د سرعت او د تلوار ټیم نما خو پای کې ټول سر نه دی کتل چې دلته دادی او دی وخت فکر واغ چې دا کم بختان خو زمانه داسې ته کوسنه دی لکه تاسو یو ځای خلی دی نه کنا داغه علامات در معلوم نه بل سره سرسری تلاش ووږي او بیا داغه نه تاسو کې چې قال کتا دا شی دی نه دلته کې نه دلته الله تعالی دا بیت المقدس نبی اسلام مخه ته کتا سمات نه دا سیدنا را کمانی سمره چې وغه غیر کړ نبی علی دین اسلام دې ته داستنه راغله دلته دادی ټول وته وی کني الله تعالی قادر دې کړي په برابر باندې ليستدل به دې لپاره چې دې دلیل وي چې په دې باندې کلا صفام وليكون من الموقنين او دارنګ شي دې چانا د خو يقين يقين کوونکو نه په وحدانيت الله تعالی او قدرت الله تعالی او دا یقین دې حصن راشي لکه څنګه چې ته حاصل دې استدلال ولی مخکې نه یقین نه ولې نو یو لکه مشاهده باندې یقین دې چې تاسو پستر کیږي او یو د دلایل وایي په دلایل سره ثابت لکه چې روکا کار شتا او د دې ځنه پینځه کې نو شپږ کیلومتر او لري په دلایل ثابت دا ما علم دې انسان په دې راځي امریکا شته کې نشته کمه یو د امریکا نه راغلي منو یې مته مونږ مونږ دا دا هر علاقه مونږ مونږ لیکن مونږ دا نه راغلي دا دوی چې ټوکای مې نه یادې دا کوم دې دي نه دا ټول خارجیش تا مونږ یې منو په دلایل سره ما یا براته چا ویلي چې مالی دلی دا یا به په دلایل او یو د سترګو لیدلو ما کړی چې بای ما خپل لیدلې دې راځي داو کې فرق شته کې نشته ليكون من الموقنين معنا صدا چې شهادت ابراهيم عليه السلام ليقين كون تر په هر یو شی باندې حصن لکه چې پستروي دي دي لکه څنګه چې د علم دلیلانو دلایل سره ته علم حاصلونه حصن وکړه دا معنا ده واقعا دا څه فلم ما جن دې دوه ول سو کال فلم ما جن عليه سيلو کلا چې تور شو په دې باندې شپه یا نشپه پیرالا په هر کړه تور تیارې ده جن په معنا راځه فلم ما اظلم عليه الليل هر کله چې تیارې په دې باندې شپه اگر ما منا نلا دې شپې په تیارې کې را آتاو کبا نبی لی دیو سورے مشتریف سورے دی یا زوحل دی یا تارت دی زوحر آگی ہوجی تو یہ سورے ہوگا دیو دا او داخل خطور سو ستار پرس دو دیو کبا سورے بندگی کولا حالا نوی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سوچ کرو ہے اترا حاضا رد بی آیا اتا دا پیان دے کتا زمان رد دے داکتا کے ممنائی گو رہتے نا قادیانے سوئی اولا محمد اغوی چکم یا سڑے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا حیات و دیجون قائلی لگا مشرک کو کافر دا دا خدا محمد مصرک تا دیانی نچاور تاوی چی بلا دعوی دا نبوت نو اکڑی کنگا پیغمبر ایدار دعوی نددین امک کی دبا دا منلا چی عیسیٰ علیہ السلام زندے دے اس مانی مصرک نچا پی سوانو کہ چی بھئی ایتا کوئی دا نبوت دا آوا کہ کتاف امک کی دا آفی دوا چی عیسیٰ علیہ السلام زندے دے او تو چی سب داکھ دل میں مشرک تے ہمانا تو مکہ کافر و مشرک بھی ہو ادا تو خبر اپنا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اعاظن اللہ من امک مشرک جاتی ناچہ خریوں کے دو سڑے کہ دو سان لگا اس سے دار کی پیش کے دا زیدان تو مکہ تکرے جلد تاو سما سے تبدیر کی اترا ہاں رب دی اس کا صدا رائے دا تا صدا گمان کوئی چھتا سما رب تا سما تا دا چھتا سما رب ورسر خندنے کی تو کی ورسر کی لکه تاسو وایئ چې لکه ورغه یو سړی خپل کای کنه واګی په سستی کې الکه ستا خیال دا دي زما بارک ستا خیال دا دي ستا خیال دا دي دې ټول نه کوم کړی خو ته وایې دا څه نو بس ناڅه به را باندې کې یو خپل کې خدای هغه ذات کیږي چې یو کو پاتې دا خو انګلیش دی انګلیش څه وایي دا بس پرې دا نه حرکت متحرک دی نه فنا تغیر ته بدل کیږي کم ذات یاد ساتي چې هغه سی وی متحرک وی نو کوم شی چې متحرک وی دی ممکن دی ممکن حادث څه دی چې نه کوي هغه کار دی خدای او ته دلایل ما کوم چې پیښ کړي قال حضرت ابراهيم عليه السلام او اساس دا خیال دي چې دا زما رب دی فلم ما خلا کله چې هغه قائد شو دوک شو پر وتا سوره نو دا اصول را دي په ممکنات او په حادث دي زما باندې چې کوم شی حادث وي هغه باندې دا غایب دي دا دي روکه دم راځي ذات د باری تعالی کې تغیر او تبدیل قطعا نه او دیکھ کر قابل پار دے تغییر و تبدیل دینا عقل ہم دعوائی چدا سکورے دے خدای نشی دیکھا دیکھ تغییر راگے رنائے ختم شوا مکمل غائب شوا پریوتا او کم شئی چھ متحرک وی اگا حادث وی او چھ کم حادث سے اگا محتاج دے محتاج خدای نشی کرو قالو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام لا حفظ الآخرین محبت مکم دو روحیت دے چاہ سرا دہا کا خدایا نصر چاہ غائبی دن کی دی کم خدایان چې هغه غایب دي کی دي دا غیر تر زمينه د الوهیت په کوم د خدای تور چې ګنده حقدار ده بنده دی چې کله دا ستوره خو لال کنه بیا و پیدا سو مې نمبر کله ما رات خبر هر کله چوری دلا سو مې باز کنه زری دن کی سوال سمې بیا سمې سو مې د زری دن کی قالو بیا گئی ته یہ هزار بیس تاسو په خیال کې دارت زمانه تاسو یې تاسو دی باندې کیته نه بارا طرف ته فلما فلا کله چې تاسو مې غایب او شوال قال نور دوای لا الا يهدني ربي خلقته قال الله تعالی ثابت قدم ان الذي ما درا په هدایت باندې الا يهدني ربي سبحانه و تعالی قال الله ثابت ان الذي ما درا په هدایت باندې لا اكون انا مشمذ من القوم الضالين فهاغه قوم نه چاغه رتي د هدایت نا دا دلیل دې خبر دې جاده کې ابراهيم عليه السلام مشرک کنه ابراهيم عليه السلام سوې لا الا يهدني لا الا يثبتني ربي على الهدايه لا اكون انا من الضالين کچرتا اللہ پا دی نظریه چی داؤت زمان کمو نظریه دا پا دیما قائم پری ندی نظر ما بیارا کمو خلقو نشم کیا غید هدایت دلاری نو رکشی ندی فلن مارا عشم سا کلچ بیلی دلا دا مرباز غتن زلیدن کے فتن کے قادا حاضا ربی ورکی چی حاضا ربی آیا دا خدای زمان دے استاسو پکیال کی حاضا اکبر ورحال داری چی دے قد پر چانا دا ولی رسالینا بسکوری نم غٹتے بس دا د زوکی نا 166 چند غټ ده 166 چند سمرا پاس ده دوم رډه هرڅه کړي کلم ما خپل کړه کړه مر راښه قال يا قوم حضرت ابراهيم عليه السلام او سما قوم اني بری مما تشركون بشک زه غزار اند هغه خدایا نا چې تاسو شریکان کوي دا الله تعالی سره هغه دې نه تاسو په دې چا باندې دي تا خدای سو دې هغه دې تاسو کې مزکر آگئی تینا تاکو سکون حضرت ابراہیم علیہ السلام اینی وجہ تو وجہیا ما برابر کرے دے مقبل لیلذی حافظات تفتر سماواتی چی پیدا کری دی اسمانونا ونرز ورزمتا حنیفہ تدا جہاں چزب لگیم و توحید بلبان دے حنیف مانا راوی دن کے حق طرف تا مراتن اکلک والے دے چددی وحدانیت پا نظریہ بانی زفت کلک اور مضبوط بولا دے اینی وجہ تو فتاکی کرما برابر کرے دے وجہی ذات بن وجہ مقتن مراد تقدلت فی نظار پر وجہ مقتن تقدلت فی ذات مراد ذات پر للذی طرف تا غزار تا فتر سماواتی چی پیدا کی دی اسمانون اولا از دور زمکا حنیفہ پدی حال کی جزت لکم فتوحید بانی وما انا من المشرکین اونی مدر مشرکانونا یعنی لہا و تساننا چاہی شرکوی دی اللہ ذرا آغا سزنا چکم مخلوقات تباری دالا دی اللہ مخلوقات دلی سر شرکوی دلاغی جبرنی یو خبر بیگا نایو خو بیگا بیدیو نا کدی نیشنل بینگ منیجر سے بیو خط کل انا بو من دون اللہ و بیغمرائی خبری چی بندگیو کم من دون اللہ علاوہ دا اللہ تعالی نا ما دا حق خدایانو لا ینفعونا چاگئی نفن راتی منتاکم دا غی بندگیو کو ولا یزرنا او نظر راتی منتاکم دا غی بندگی نکو ونرد وانا قابنا واپس لاشو من کفرتا بعد اید حدان اللہ وپس داغی جید آیت کردی اللہ تعالی منتد اسلام کاللذین مثال بدد پشاندہا کسوی استحوت ہوشی پیلاری کڑی دلرا الشیاطین فلالد شیطانان فدغزمک و سفر کے حیران قدی حال کی جدے حیرانی جی کم طرف دلاشم لہو دلی سڑی اصحاب المرگریوی یدعونہو چی بلی دلرا الالہدا سمیلارتا ورطوائی ایتنا من سکراشا او دین رازی دغه مثال بد دي کسانې چې څوک صحیح لار پرې دي قلو اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته ان هدى الله هو الهدى عبادت الله تعالی هم دغه عبادت ته هدایت په معنا د عبادت سره مستعمل دي زاد المسیح ترجمه کړی دا هدایت الله تعالی هم دغه هدایت ته و امرنا من که حکم شوی دی لنو سما چې قال کیدو لرب العالمین احکام د رب العالمین دا وانا قیمو بالحکم من تشوی دی دی خبری چې پابندی سره موږ کوو وتقوه او يركوا ذا الله تعالى نا وهو الذي ذا الله غزاته له تو شرون چد تف تاسو جمع کوله شه وهو الذي ذا الله غزاته خلق السماوات پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا بل حق د پاره اظهار حق یاد حکمت مطابق و يوم يقول يا تاو چې او ي الله تعالى دغه مول کا کون تاسو روچ چې ژوند دي شه په کون ټول ژوند دي شي قوله الحق وینا ده الله تعالى رښتینی او کېدون کې رقامخه وله الملك ومد بادشاہي دی يوم ينفخ باغرا چې په کوهلې شپش پیلای کې عالم الغیب عالم دی په هر پټ باندې او شهادت او په هر ښکارا عالم الغیب عالم دی په غسیزونو چې کومه انده زمانه کې کیږي او شهادت چې کوم مخ کې شوی دی او هو الحکیم تعالی قانون د حکمت په فیصلو خپل کې الخبير هو خبردار دي فعمال دي خلقه وإذ قال إبراهيم وياد كوچو إبراهيم عليه السلام دي بيه بلار خلطة آزرا چنو ميازرو أتت تفضو أسنام نالها آيا غني تبوتان حق دار دبند گئ إني أراك زبينمتا وقومك قمستا في دلال مبين فخطايا اخكارجي وكذلك لك سنچ الله وما بصيرت ورکلو دتا بدين كي دارنگ قول يمونج إبراهيم عليه السلام تا ملکوت السماوات والارض علامات او غایتون او نقید آسمانون او دسمکو دید پارچی دید دلیل نیسی پدی سرا ولی اکونا بلچی شده من الموقین دی یقین کون کنا پو احدانیت دا اللہ تعالی پا قدرت دا اللہ تعالی حصن ستر گلی دل حال لکا سنگچی استدلالن فلما جنن علیه اللیلو کلچ دیارک رفت بانش پی را آتاو کباس پوری ولید قالنو وی حضرت ابراہیم علیہ السلام آیا استاسو خیال دار ہاں دار بیج دار رب زمانے فلما فلا کلچ غبری و قالنو ابراہیم علیہ السلام دا حب الافرین مین نکم د خدای ته د هغه سيزون سره چې کوم پریوتن کې غایب دي دن کې فلمارال قمر کله جوړي د تاسو مه باز خان غری دن کې قال نو وی ها دا ربي دا رب ما دې تاسو په خیال کې فلما فدا کله چا هم پریوتا قال نو یاد رته ابراهيم عليه السلام لا الیم يهدینی کثابت ان الرحمن ران الله تعالی په هدایت باندې لا کونن شمز من القوم الضالين دا قوم چې کوم خطا دي د هدایت نه فلمارا شمس کله جوړي د نور باز غتن غری دن کې قال نو حضرت ابراہیم علیہ السلام حاضر ربی استاس دا خیال لچ دارت زمانے حاضر اکبر و حال داری چی دالوی دی دا غلوم بیو دو دویمنا فلم ما فلت کرج غائب شدانو قال نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اے زمان قوما انی بریون بیشک از ویزار انداغ خدای انا چی تاسو شرکان کا وید اللہ سرا اغی ورطو اتر چا بندگی کن قال انی وجہتو نو دورتو ہوئی چی انی وجہتو وجہی یا ما برابر کردے طرف ده هغه ذات ته فطر السماوات و الارض چې پیدا کړی دي اسمانونو زمکي حنیفن په دې حال کې چې کله کې موږ پتو هي ځوان دي و ما نن مشرکین نه موږ ته چانه دا کسان چې غي شریکون کې ده الله تعالی هغه څه زنا چې کوم مخلوق ته الله تعالی دي وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا